Sokszor voltam a trébe, de nézd meg a végén minden sztori. Tudom, nem verse, már elmondta párszor, de mégis az első hely kell neki. Neved magadra, ha gosztolva vagy, már a szűkebb a kör, plusz nem kell senki. És tudod, hogy minden, mindegy már. Csak legyen elég tovább hív, csak legyen olcsó tovább hív. Latina baby, a szemeik kérik, akármilyen kár nem vágom be. Túl sokat akartam ettől, nevettől, mert egyből a hobbire fáraszt te. 9-2, 5 box, ez a jobb blokk, sparom osztott. 2 évre leült, most szabadult tőle, megkérdezik minek a beef. Mert a tiszteletet ki kell érdemelned, nem kérned kell testvérem. Amíg beszélet, hogy hip-hoppal a topon, de nekem nem itt van a vége. Amíg a füstöbe szívom, és ameddig lejök is szívnak. Addig ott benne a peace van, de zsó lezárom, hogy mennyi léd van. Halló, Diki cselezgettek engem, mint Cristiano Ronaldo. A fejem a célkeresztben, azt várod, mikor van vége. Patagok kér, hogy gyere fel kislány hozzám. Nem sok a pénz, de szavamra elvágok, jöttek, cash, szólj hozzá. Mit számít a flex? Az utcaid veled rohadnak el. Mit számít a szó? Az őszinte beszédet mondod el. És mit számít a kéz? Ott vagy, hova nem érek el. Mit számít a figyelem? A kurvára nem érdekel. Már nem érdekel. Nem érdekel más, mit csinálna. Te nem vagy a fejembe zárva. Nincsen a kérdése válasz. De mit számít, ha még van itt elég dopamin? Érzed, hogy pumpál a dopamin. Mindegy, csak legyen itt valami. Ha belehallok, ha itt maradok. Le nem ragadok, ha belehallok, ha itt maradok.